förringar. Santa Cecilia, kirkemusik. das ist der Ort, wo sagten, am Hesten sind unsert und samt und lag, som die verrückten Genine jüren. Krieg kommen Olav Haraldsson, som blev til Sankt Olav. Han danner et epokeskifte i norsk middelalderhistorie. Han står som en brosten mellom hedendom og kristendom. Vi har ikke så mange helgener i Norge. De fire mest sentrale finnes i Steins neste verk. Går vi derimot utover vår egen kirke og vårt eget land, så de mange tusen. Og i selskap med den hellige Onsdagskongen skal vi i dag få et klingende møte med en beskjedens gave av helligere kvinner og menn. God fornøyelse. Thank you. Vi synger de tre første versene av 268 og bruker A-melodien. Det man kan kalle for orgelmeditasjon. Orgelmeditasjon.